राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 20 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम शरीर के साथ संबंध हमारा माना हुआ संबंध है, ये संबंध है नहीं। संसार का शरीर का संबंध है और ये जीवात्मा का परमात्मा का संबंध है। संसार की शरीर की एकता है और परमात्मा की खुद की एकता है। तो संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने के लिए है और परमात्मा का संबंध उसका आश्रय लेने के लिए है, शरण होने के लिए है। तो संसार का संबंध आगंतुक है, रहने वाला नहीं है। तो घर में जैसे आदमी रहते हैं और मेहमान कोई आते हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए, रहने वालों की इतने नहीं, आने वालों का ज्यादा आदर करना, सत्कार करना, सेवा करना, सुविधा कर देना। इसी तरह से संसार की सेवा करने के लिए आना है यहाँ। या बड़ी भूल ये होती है कि ये भोग भोगने के लिए संबंध रख देता है। भोग और संग्रह ये दो चीज है घातक। क्या घातक है? भोग भोगने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा। ये जो दोनों होती है था, दोनों में एक भी होती है तो परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहा है कि भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया वृत्त चेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य मास है, भोग भोगना, सुख भोगना, ऐश्वर्य मन संग्रह करना, रुपये पैसे जमीन जायदाद मकान आदि, इसमें तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, उसकी परमात्मा विषय में है निश्चय बुद्धि नहीं होती। ये 41 से 44 तक का 4 श्लोकों का प्रकरण है। तो व्यवसायत्मक बुद्धि एका परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वालों को लिए व्यवसाय का निश्चय बुद्धि एक होनी चाहिए। एक केवल परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। संसार के सुखों दुखों का ख्याल विशेष नहीं करना है, इनका आ जाए तो इलाज कर देना है, परंतु इसमें भी एक बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। परिस्थिति को बदलने का इच्छा, बदलने का उद्योग करते हैं भाई बहन, परिस्थिति बदलनी नहीं जा सकती, बदलने उसका उपयोग करना चाहिए। सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, जैसी परिस्थिति आए उसका उपयोग करना है। दुखदायी परिस्थिति को मिटाना चाहते हैं, सुखदायी परिस्थिति को लाना चाहते हैं, ये हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात नहीं है, उसमें समय खर्च होगा, बल खर्च होगा, बुद्धि खर्च होगी, फायदा नहीं हुआ। जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति का उपयोग करने से कल्याण हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर में परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री भी दी है। केवल मनुष्य ही तो दे दिया हो और साधन सामग्री न दे, ऐसी बात नहीं है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, ये इसके परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है। इसलिए रामायण माया का साधन धाम और मोक्ष द्वारा मुक्ति का तो ये दरवाजा है, साधनों का घर है। इसमें अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री, जो अपने को सामग्री मिली है वो परमात्मा की प्राप्ति में कम ज्यादा नहीं है। लोग समझते हैं अनुकूल परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसका उपयोग बढ़िया होता है, परिस्थिति बढ़िया घटिया नहीं होती। धनवत्ता, निर्धनता, निरोगता, सरोगता, विद्वत्ता, मूर्खता, ये जो चीजें हैं ये खास कीमती नहीं है, कीमती इनका सदुपयोग है। बीमार अवस्था का भी बीमारी का सदुपयोग किया जाए तो कल्याण करने वाली हो जाती है बीमारी। बीमारी पूर्ण के पापों का तो नाश करती है और आगे सजग बनाती है। सुखदायी परिस्थितियों पुराने पुण्यों का नाश करके आगे भी मोहित करती है, और दुखदायी परिस्थिति है वो सुखदा कल्याण करने वाली होती है। तो पुराने पापों का नाश होता है प्रतिकूल परिस्थिति में, और भगवत भक्ति का साधन उसमें विशेष उपलब्ध होता है, क्योंकि जो करना चाहिए वो करना है, उसको नहीं कर सकती वो नहीं करना है, कर सकते हैं करना चाहिए वो ही करना है, कर नहीं सकते वो भी नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, तो साधन बन जाएगा इसका। इस वास्ते अपने कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य पालन करना वर्तमान परिस्थिति, जो परिस्थिति वर्तमान है यही साधन सामग्री है, चाहे वह सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, साधन सामग्री है वो। जैसे रामायण में आया है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, मनुष्य का सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर चराचर जीव उसकी जांच न करते हैं, तो उसमें ये बताया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग तो भक्ति शोधेनी, छह बात बताई है, नरक स्वर्ग अपवर्ग और ज्ञान विराग भक्ति इसमें होते हैं, तो उसमें छह नरकों का नाम भी आया है। तो मनुष्य जन्म का सदुपयोग करने से मुक्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, और इसके समय का शरीर का दुरुपयोग करने से नरक होते हैं, 84 लाख जोड़ी होते हैं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही 84 लाख भोग जोड़ी है, और इसमें किए कर्मों का फल ही नरक है, और शुभ कर्म किए होंगे स्वर्ग आदि भोग भूमि ऊपर है, वही शुभ कर्मों का फल है। शुभ अशुभ दो ऊंचे उठ जाए तब मुक्ति होती है, कल्याण होता है। तो कल्याण करने के लिए है, शुभ अशुभ काम करने के लिए नहीं, क्योंकि यही तनु कर फल विषय है ना भाई, संसार का शुभ भोगना इसका विषय नहीं है। स्वर्ग और स्वर्ग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाए तो वही स्थायी भाव नहीं, अंत दुखदायी अंत खिले पुण्य वर्त लोगों में शांति, तो स्थायी तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, उसके लिए कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अनाशक्ति योग कई योग है जो परमात्मा प्राप्ति के साधन है। उसमें गीता का कर्म योग है, वो बड़ा सुगम है, बढ़िया है, सबके लिए उपयोग है। अनेक योगों में योग में युक्त हार विहार आदि बहुत से नियमों का वर्णन है, पर गीता का योग है समता, जो परिस्थिति आती है उसमें न हर्ष शोक करे, हर करे न शोक करे, न दुख करे न शोक करे। सुख दुख तो भोग है, साधन नहीं है, भोग हो तो योग दो चीज है, भोग भोगे तो योग सिद्धि नहीं होगी, अरे योग सिद्धि का तो भोग नहीं भोगा जाएगा। तो सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति ये भोग के लिए नहीं है, ये योग के लिए है। सिद्ध स्थिति समूह होता समत्व योग उच्च दे, समता का नाम योग है, तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना ये योग है गीता का, बड़ा बढ़िया। हर एक परिस्थिति में किया जा सकता है, मनुष्य पशु पक्षी जो नहीं है अधिकारी, मनुष्य है तो हर एक परिस्थिति हो, सुखदायी दुखदायी धनवत्ता निर्धनता विद्वत्ता मूर्खता रोगता निरोगता जो कोई जैसी है कैसी परिस्थिति में साधन किया जा सकता है। बीमारी अवस्था का भी सदुपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाए। मन बीमारी अवस्था को तप माने, तप आया है, अपने जान करके तप करते हैं, उनकी अपेक्षा भगवान का दिया हुआ तप मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसे हमारा भला ही होता है, बुरा नहीं होता। इस वजह से तपस्या की भावना करे, आप से आप आ जाए दुख, उसमें तपस्या की भावना की जाए तो पुराने पाप तो नष्ट मुक्त हो जाते हैं, नई तपस्या का फल हो जाता है। जैसे अभी संयम किया जाए, भूख प्यास सही जाए, शीत घाम सहा जाए तो तपस्या होती है, तो अपने जानकर सहते हैं वो तपस्या इतनी श्रेष्ठ नहीं जितनी स्वतः आई हुई तपस्या। हरेक परिस्थिति में प्रसन्न रहना, भगवान की हुई दिखी हुई कृपा मानना, दुखदायी में विशेष कृपा सुखदायी परिस्थिति की अपेक्षा। तो जो परिस्थिति मिली है वो सब की सब परमात्मा की प्राप्ति के साधन सामग्री है, उसका सदुपयोग किया जाए। मानो सुख की इच्छा न रखी जाए, कामना का त्याग किया जाए, है जिस अवस्था में प्रसन्न रहना है, ये उनका सदुपयोग है। इससे परिस्थिति से ऊंचा उठ जाता है, और सुखी दुखी होता है वो परिस्थिति से दब जाता है। परिस्थिति से दबा हुआ साधन नहीं कर सकता, परिस्थिति को अधिकार में रखता है, ऊंचा उठता है, वो साधन कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और साधन ये अनुकूल पर जो दबता है वो भोगी होता है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा, चाहे सुख हो चाहे दुख, किसी का साक्षात्कार होता है, भोग है तो सुख भोगता है, दुख भोगता है, वो भोगता बनता है, ये भोगी होता है, योगी नहीं होता। योगी तो समता वाला होता है, बीमारी आ जाए उसमें आनंद, स्वस्थता आ जाए उसमें आनंद, आदर आ जाए उसमें आनंद, निरादर आ जाए उसमें आनंद, प्रशंसा हो जाए उसमें आनंद, निंदा हो जाए उसमें आनंद, कमजोरी आ जाए उसमें आनंद, बल आ जाए तो उसमें आनंद। हर एक परिस्थिति में सम रहना, ये गीता का योग है, ये समत्वम योग उच्चते। तो ये समता रखना है हर एक हालत में, क्यों वास्तव में समता है। कहते कैसे कि आप तो वही रहते हो ना, जो अनुकूल परिस्थिति में रहते हो वही तो प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हो, जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हो वही अनुकूल परिस्थिति में रहते हो। तो परिस्थिति तो बदलने वाली, आने जाने वाली है, आप आने जाने वाले थोड़े ही हो, आप तो रहने वाले हो। अनुकूलता में आप रहते हैं, ऐसे प्रतिकूलता में आप तो वैसे के वैसे रहते हैं। तो आप जो वैसे के वैसे रहते हैं उसके साथ संबंध है, वो योग है। और जो गड़बड़ होती है राग द्वेष, उसके साथ संबंध है, ये भोग है। समता के साथ संबंध है योग है, और विषमता के साथ संबंध है ये भोग है। तो सुखी दुखी होते रहोगे, साधन कब करोगे? साधन तो इसी में ही करना है, सुखी दुखी नहीं होना है, सुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग करना है, दुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग करना है। इस वास्ते परिस्थिति कम और ज्यादा बढ़िया घटना नहीं होती। अगर परिस्थिति से परमात्मा की प्राप्ति होती हो तो सबको नहीं हो सकती, सब अधिकारी उसे नहीं होंगे। सब परिस्थितियां परमात्मा प्राप्ति का साधन है, तो सबके सब साधक हो सकते हैं, मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है। इस वास्ते हरेक साधक हरेक परिस्थिति में भगवान को याद करना, समता रखना, राग द्वेष संसार के संबंध में राग द्वेष नहीं करना, और भगवान में प्रेम करना, परमात्मा के साथ संबंध अपना जोड़ लेना। तस्मात केना उपाय न मना कृष्ण निवेशित, किसी उपाय को भगवान में लगा देना, और संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का रखना। क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो सेवा करने के लिए होते हैं, ऐसे संसार का संबंध है या आगंतुक संबंध है, जिससे वियोग होने वाला है, तो इनकी सेवा करके लाभ ले लो, इनसे सुख लेकर लाभ नहीं ले सकते, उसमें फंस जाओगे, बंधन पड़ जाओगे, इस वास्ते संसार की सेवा करना, तो सुखदायी परिस्थिति में सेवा क्या करना, जो सामग्री अपने पास बहुत है तो सामग्री से सेवा करना, दुखदायी परिस्थिति में क्या सुख की इच्छा का त्याग करना, सुख की इच्छा का त्याग करना खास है। अनुकूल परिस्थिति हो, सेवा सामग्री सुख सामग्री हो तो उसे सेवा करना, तो सुख की अच्छा इच्छा का उसमें भी त्याग करने का, और दुखदायी में सुख की इच्छा नहीं करना, दुखदायी परिस्थिति को तपस्या मानना कि भगवान का दिया हुआ तप है। इस तरह से हरेक हालत में परमात्मा की तरफ चलना है। तो बात चली थी संबंध भी, तो संसार के साथ संबंध तो हमारा माना हुआ है, वास्तविक संबंध नहीं है। संसार और शरीर की एकता, आदमी परमात्मा की एकता, ये तो संबंध सच्चा, और शरीर के साथ संबंध ये कच्चा, ये तो कर्म निमित्त है, ये है नहीं। और परमात्मा का संबंध है वो कर्मजन्य नहीं है, वो स्वतः है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुबराश ममी वांशु जीव लोग जीव भूत सनातन। तो परमात्मा का अंश अंश भाव नित्य संबंध है, और संसार का अनित्य ही, शरीर का अनित्य ही, ये तो आता है मिटेगा, जाता है मिटेगा, जन्मा है मराएगा, अनुकूलता प्रतिकूल आती जाती रहती है। तो आते जाने में सम रहना, क्यों सम रहते हो, आप तो रहते ही हो, अनुकूल परिस्थिति में आप रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में आप रहते हैं, तो आपका रूप तो सम है, सम तुम योग उचित है। इस वास्ते ने कहा यही तेजता सर्गु ये सांग साम्य स्थित माना, जिनका साम्यावस्था में स्थित मन हो गया है उन लोगों ने संसार को जीत लिया, संसार के सुख दुख से ऊंचे उठ गए। यही तीर्थ सर्व ये शाम सामने स्थित बना निर्दोष है, समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो जिसका मन समता में हो गया उसमें ब्रह्म में स्थिति है, यार मन में राग द्वेष है तो संसार में स्थिति है, संसार जीत गया उस पर, अनुकूल आकर के तो खुशी कर दिया, दुख प्रतिकूल आकर दुखी कर दिया, तो विजय संसार की होगी, अपनी विजय नहीं पराजय होगी। सुख हर से जग दुख बिलखाई दोषम धीरे धरे मन मानी, तो मूर्खता के कारण से सुखदायी परिस्थिति में हर्ष होता है और दुखदायी दुख होता है, उसमें मुख मूर्खता ही कारण है। परिस्थितियां सुखी दुखी नहीं करनी है, सुख दुख भोगना नहीं है, सुखदायी परिस्थिति है वो समता के लिए है। एक बात होती है सुखदायी परिस्थिति ये पुण्यों का फल है, इसमें सुख भोगना है, सुख भोगना ये नहीं है, सुखदायी परिस्थिति पुण्य का फल है, पर सुखी होना है ये मूर्खता का फल है, दुखदायी परिस्थिति पापों का फल है, परंतु दुखदायी में दुखी होना, प्रतिकूल में दुखी होना ये मूर्खता का फल है, सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, परिस्थिति का फल नहीं है, कर्मों का फल है परिस्थिति। शुभ कर्म किए हैं तो अनुकूल परिस्थिति आ जाएगी, प्रतिकूल परिस्थिति क्या पाप कर्म किए हैं निषिद्ध कर्म किए हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी। तो प्रतिकूल परिस्थिति में लाभ ज्यादा होता है, पापों का नाश होता है, अनुकूल परिस्थिति में नुकसान होता है क्योंकि पुण्यों का नाश होता है। तो राजी नहीं होना है ना नाराज होना है, समता रखना है। तो हरेक परिस्थिति में सम रहना है, तो परिस्थिति है वो कर्तव्य की सहायक एक सामग्री है, जैसा जैसे परिस्थिति हो उसके अनुसार कर्तव्य होता है। तो परिस्थिति के स्वरूप लोग का नाम कर्तव्य है, कर्तव्य धर्म होता है, धर्म ही कर्तव्य होता है। तो अपने अपने धर्म का पालन करना, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करना और दूसरों को सुख और आराम देना, दूसरों का हित करना, दूसरों के हित ते प्राप्त बनते मामी व सर्वभूति हित था, प्राणी मात्र के हित में रत होते परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा को याद करना है या दूसरों की सेवा करना है, सुख पहुंचाना है तन से मन से वचन से, ये दो काम खास है मनुष्य का, परमात्मा को याद करना और संसार की सेवा करना। अपने में जैसी शरीर जैसी बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, जो अपने पास है उनके द्वारा सबको सुख पहुंचाना, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबका उद्धार करना, सबकी सहायता करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य नाम ही तभी है जो भगवान की तरफ चले और संसार की सेवा करे। अरे भगवान से विमुख हो गया संसार चले तो पशु पक्षी है, जंतु है। अज्ञान आवृतम ज्ञान तेन पुजंति जंतु, ये मोहित होता है वो जंतु कहलाते हैं, मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य तो हरेक परिस्थिति में सुखी रहे, ये संस्पर्श जब होगा दुख ही होने आई होते। आद्यंत अंत कौन थे, न थे सूरम थे बुधा, न परिदेशी प्रेम प्राप्त है, नीत प्राप्त जाए स्थिर बुद्ध संबोध ब्रह्मणि स्थित अनुकूल प्रतिकूल राजी न दिन रात है, दिन सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूलता आती रहती है। ये तो हरदम ही ये स्वरूप है संसार का, तो संसार के स्वरूप में राजी नाराज हुए तो फंस गए। संसार में क्या राजी हो क्या ना, एक रस रहता ही नहीं, बदलता ही रहता है, न सुख रूप रहता है न दुख रूप रहता है। इसमें आप रहते हो तो आप सब रहो तो संसार से ऊंचे उठ गए, यही तेज सर्वो ये शाम स्वामी तक मना। तो साम्य अवस्था में मन सक रहे हरदम समत्वम योग उचित, ये गीता का योग है। हरे भाई याद रखे कि हमें सम रहना है, सुख आए तो कोई हर्ष नहीं, दुख आए तो कोई शोक नहीं। ये तो परिस्थिति है दिन रात की, अलंग रात की बात, दिन आ गया प्रकाश होगा, रात आ गया अंधेरा हो गया, ये तो होता रहता है, ये कोई बात नहीं है। अपना काम खास संसार की सेवा और भगवान की यादगिरी, अच्युत स्मृति बात रहना, यादगिरी मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं, कल्याण हो जाता है। और संसार की सेवा करना है तो साधक होते हैं, वो संसार की सेवा करते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, निर्देशन करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पद गाते हैं, किसी तरह से परमात्मा में लग जाए, ये साधना है। और वस्तुओं के द्वारा शरीर के द्वारा खटकर परिश्रम करना ये साधन है। तो मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष पर द्वारा, साधनों का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है ये। तो जितनी सामग्री है अनुकूल प्रतिकूल को भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है, सब सेवा करने के लिए। इस वास्ते मनुष्य शरीर केवल सेवा करने के लिए मिला है। संपूर्ण जितने जीव है, 27 लाख जोड़ी में जीव मेरे कैदी है, और मनुष्य सेवा करने वाला है, जीवों की रक्षा करना, पालन करना, सब सुविधा करना, ये सब काम है खास। तो संसार की सेवा करो, भगवान को याद रखो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात।